Book 2 46 46 46 في صالة الديسكو ديسكوتيكازي هل هذا المكان غير محجوز؟ ეს ადგილი თავისუფალია? ეს ადგილი თავისუფალია? هل تسمح لي ان اجلس بجوارك؟ შეიძლება თქვენთან დავჯდე? შეიძლება თქვენთან დავჯდე? بكل سرور. სიამოვნებით. სიამოვნებით. كيف وجدت الموسيقى؟ როგორ მოგწონთ მუსიკა? როგორ მოგწონთ მუსიკა? عاليه قليلا. ცოტა ხმაურიანია. ცოტა ხმაურიანია. لكن الفرقه تعزف جيدا جدا. მაგრამ ეს ჯგუფი კარგად უკრავს. მაგრამ ეს ჯგუფი კარგად უკრავს. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ أك خشيرات خارت. أك خشيرات خارت. لا، هذه هي المرة الأولى. أرى بيرويلات. أرى بيرويلات. لم أكن هنا من قبل أبدا. أك أرستروس فقوبيلوار. أك أرستروس فقوبيلوار. هل تريد أن ترقص؟ Take out. Take out. ممكن لاحقاً. ألبات موغويانيبيت. ألبات موغويانيبيت. لا أستطيع أن أرقص جيداً. كارغات ويرف take out. كارغات ويرف take out. هذا سهل جداً. ეს ძალიან ადვილია. ეს ძალიან ადვილია. انا اريك. გაჩვენებთ. გაჩვენებთ. لا في المره القادمه. არა, სჯობს სხვა დროს. არა, სჯობს სხვა დროს. هل تنتظر احدا؟ ვინმეს ელოდებით? ვინმეს ელოდებით? نعم, انتظر صديقي. დიახ, ჩემს მეგობარს. დიახ, ჩემს მეგობარს. ها هو ياتي هناك بالخلف. აი ისიც მოდის. აი ისიც მოდის.